سے اعلان کیا گیا ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھے، اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ گئے۔ سارے بھائی بیٹھ جائیں، اپنے موبائل فونوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور صرف اللہ اس کے محبوب کا ذکر سننے میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے، اللہ میری اور آپ کی زبانوں کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھے۔ بڑی محبت سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو غیر قابوں کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے، دیکھ کے تلوار۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا، بندوں کو کام تیرا۔ اپنا تو پڑھا ہے ہم نے کلام تیرا، یا رب پستی سے دے بلندی مقام میرا سکون سے نہ سنیں بس یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا محروم کیوں رہوں میں بھر کے کیوں نہ لوں میں محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں دیتا ہے رزق سب کو تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک زبان ہے منہ میں جاری ہونا پچھلے کئی سالوں سے اس مندر کا انعقاد کر رہے ہیں, اللہ نے اور برکت دے, یہ سامان مہیا کر رہے ہیں حضور کے چاہنے والوں کے لیے, یہ لوگ آ کر بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر سنیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشعار امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام پیش کروں گا. ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں

تیرا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ ان کے گیسو مطلع الفجر ان کی ماں، لیلۃ القدر ان کے گیسو مطلع الفجر ان کی ماں، ان کے بندوں پر سلام رب سے مجھے گیا ہے طائرِ سدرہ کو چسکا نور کا، پڑ پڑ گیا ہے طائرِ سدرہ کو چسکا نور کا، بیلی ان کو چینا جاتا گر، بیلی خواہے بار بار آتے نا یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا، پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا تیری نس رب کی کنیز اللہ رے لا مجھ کو کیا عرض کا، لیکن ملائک یوں کہیں مجھ کو کیا عرض کا، لیکن ملائک یوں شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا شہزادی نام تھا سیدہ پاک کی کنیز کا، جیسے ہمارے گھر میں کوئی ملازم ہو، کوئی مانگنے والا آئے، ہم ملازم کا نام لے کے کہتے ہیں اے فلا فلا یہ باہر جو آیا ہے نا اسے دے دے، کہتے ہیں نا، اب ہوا کیا، کہتے ہیں مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن ملائی کیوں کہیں یہ شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، تو کہہ دو پتا دے دے سونے کا نوالا نور کا، کہہ دو پتا دے دے سونے کا نوالا نور کا، اپنے بچوں کا تسس دے دے سس سا نور کا، اپنے بچوں کا تسس دے دے سس سا نور کا، تیری نسل زمانہ ہے ایک میں

شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں دشمن جو زمانہ ہے کیا فرق ہے ٹوٹنا اور توڑنا، فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ ٹوٹنے میں ارادہ، توڑنے میں ارادہ، تو توڑی نہیں ٹوٹی، ٹھیک ہے؟ پی نصیر النصیر کہتے ہیں کہ سو بار اگر توبہ ٹوٹی دی تو حیرت کیا، ارے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ رکھیے نظر میں نظر رکھیے نا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگاتے ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہیں سے مانگو اپنے دامن میں نہ احسان پر جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا تو اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گنہگار پہ سائے سرے بچھائے رکھنا میں دیکھیں جب انسان پڑھ رہا ہوں تو کبھی کسی کی کہانی نہ نہیں بولتا کیونکہ پڑھتے پڑھتے ایک ماحول بنتا ہے ایک کیفیت بنتی ہے اور اس کیفیت میں آ کر بندہ اپنے کلام کا انتخاب کرتا ہے ٹھیک ہے نا تب ایک محفل میں رنگ آتا ہے تب جا کے محفل میں رنگ آتا ہے اور ہر کلام کا ایک وقت ہر کلام کا ایک وقت ہوتا ہے کب نعت پڑھنی ہے کب منقبت پڑھنی ہے اس کا وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو محفل کی مناسبت سے پڑھے جا رہے ہیں کلام اس کو سنیں ہمارا مقصد کیا ہے حضور کو یاد کرنا کیا مطلب حضور کو یاد کرنا وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ باغ میں شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل باغ شکر وصل تھا ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں ہمارا مقصد ہے حضور کو یاد کرنا حضور کی یاد اور ایسی یاد ہو کہ ہم حضور کو پائیں پھر اس ذکر کو بھول جائیں اللہ ہم نصیب فرمائے پیر نصیر الدین نصیر کے لکھے ہوئے کلام میں سے کلام کہ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم تیرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا حق تو میرا اب تو میرا بس

کا خیرات، یعنی ہوائیں بھی ایسے چلتی جیسے حضور کی طبیعت چاہتی، تب اقدس کے مطابق وہ ہوا کا سایا آپ میں بیٹھا جان کا سفا تیری چاہت جان کا سفا تیری چاہت جان کا سفا اشوار نگاہوں کو سلام، ہاں جنتی، ہاں ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، تو جہنم ہی تھا، ارے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے دیا، یوں مجھ پہ محشر حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے، زمانے حکومت تیری، اور مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، دیکھو ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری مجھ سے بیمار جو اے حکیمہ طبیبات وسطی گلی میرے مردار کوئی نہیں گلی پسو آ کے دکھانا اسور مدینے دکھیاں دل چے دکھیاں دل چے سرور کئی نہیں لکھاں پڑھو نماز لکھاں پڑھو نماز پرو سرور کئی نہیں کلی میری آج کلی گلی کلی